Kleintjes papa was een vlieger bij de grote KLM. Mami en het lieve kindje hielden al zoveel van hem. Steeds als hij een reis ging maken, vloog hij over een huisje heen. En dan wuifde mam en Lientje, tot hij heel, heel ver verdween. En turend in de ijle lucht, sprak mami met een diepe zucht. Je vadertje zweeft langs een hemel, buig eventjes de knietjes, kom. En laat ons dan bidden, lief heertje, breng onze papi gauw weer om. Op een ochtend, Lientje sliep nog, rinkelde de telefoon. En een mannenstem van Schiphol sprak op smartelijke toon. Spreek de waarheid, gilde mami, ik wil niet twijfelen, mijn heer. En de stem sprak droef, mevrouwtje, hij viel op het veld van eer. En Lientje ontwaakte door een gil, en mami snikte, het is Gods wil. Je vader lief is in den hemel, wij buigen samen de knietjes, kom. Hij is bij onze lieve heertje, ons vadertje komt nooit weer om. Maanden later mocht klein Lientje met haar oom naar Schiphol mee. Een grote Duclas zou vertrekken naar het land ver over zee. Gaat u aanstonds langs een hemel, vroeg zij aan de vliegenier. Doe mijn heer, laat mij dan meegaan, al is het nog zo ver van hier. En oomtje, zegt u dan aan moe, ik ben even naar mijn papi toe. Want vadertje is in een hemel, mijn heer, och, laat me meegaan, kom. Want mami zit steeds zo te huilen, misschien brengt papi wel weer om.